שהיא באה ושומרת על כולם, חזקה מכל דבר, שהיא תביא את המחר, שהיא בכל מקום, היא הלילה והיום. עם אהבה, גם מים רבים אותה לא שוטפים, אז עם אהבה אין לה גבולות, ויש בה ניסים, למה שוב ושוב הלב נשאר עצוב, והגוף כאוב, אולי לא די בה. מי לא חלם על עולם של אהבה לרוב, ומי לא ביקש לו מקום בלב הכי קרוב, אהבה שתחבר